do standardowej oferty wypożyczki dla wskazanych parametrów. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku. Żegnamy reklamy. To Polskie Radio w programie trzecim. Dziś jest piątek, 28 czerwca, 7 na zegarze. Pora na serwis. Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zyblewski. Instytucje publiczne mogły nie dopełnić obowiązków w sprawie śmierci 9-miesięcznej dziewczynki w Olecku. Mamy poważne podejrzenia, że różne instytucje podejmowały tutaj bardzo nietrafne decyzje. Mówi prokurator generalny. Specjalny zespół w połowie sierpnia będzie rozmawiał o podwyżkach w oświacie. To ustalenia po pierwszym spotkaniu szefa MEN-u ze związkowcami. W Zakopanem dziś pierwszy koncert festiwalu Lato z Radiem. Prokuratura Okręgowa w Suwałkach sprawdza, czy instytucje publiczne mogły nie dopełnić obowiązków w sprawie śmierci 9-miesięcznej dziewczynki w Olecku. Jej rodzice usłyszeli zarzuty. Są w areszcie. Dziewczynka odebrana Annie i Grzegorzowi W. była w rodzinie zastępczej, ale decyzją sądu wróciła do rodziców, którzy wcześniej nadużywali alkoholu, narkotyków i przemocy. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro mówi, że śledztwo ma wykazać, czy decyzja sądu była właściwa. I naszym zadaniem jest dokonać oceny tej decyzji, czy sąd faktycznie wziął pod uwagę wszystkie przesłanki. Nie przesądzam w tej chwili ostatecznie roli tego sędziego, choć mamy podejrzenia i dlatego prowadzimy też postępowanie. Postępowanie karne też tego dotyczy, analizy tej sprawy i nie wykluczamy wcale tego, że możemy zupełnie inaczej ocenić niż tą sprawę, niż sędzia. I pewnie to będzie związane też z ogromną krzykiem, rozdzieraniem szat, że my ingerujemy w sferę niezawisłości sędziowskiej, ale ja uważam, że każda władza, zwłaszcza tak ogromna władza jak władza sędziowska, musi być pod swoją kontrolą. Śledztwo dotyczy kuratorów, pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, policjantów i innych osób, na których ciążył obowiązek sprawowania nadzoru nad sytuacją rodziny dziecka. Rodzice dziecka, Anna i Grzegorz W., nie przyznają się do winy. Usłyszeli zarzuty znęcania się, zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem oraz wykorzystania seksualnego. W połowie sierpnia spotkanie na temat wynagrodzeń w oświacie. O podwyżkach będzie rozmawiał zespół rządowo-związkowo-samorządowy. To ustalenia ze spotkania ministra edukacji z przedstawicielami Oświatowej Solidarności. Minister Edukacji Dariusz Piątkowski wyjaśniał, że zespół ma skupić się na kwestiach wynagrodzeń nauczycieli, ich awansu zawodowego oraz oceny pracy. Mamy nadzieję, że te rozmowy przyniosą w efekcie końcowym rozwiązania, które pozwolą na polepszenie jakości nauczania w polskich szkołach. Przewodniczący Oświatowej Solidarności Ryszard Proksa podkreślił, że dla niego priorytetem jest realizacja porozumienia podpisanego z rządem 7 kwietnia. Dążymy i tutaj też widzimy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej też dąży do tego, żebyśmy literalnie w pierwszej kolejności zrealizowali nasze porozumienie. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Dziś minister edukacji ma rozmawiać z przedstawicielami Związku Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych. Były rzecznik MON-u wyszedł z aresztu tymczasowego. Sąd okręgowy w Tarnobrzegu odrzucił wniosek o przedłużenie aresztu dla Bartłomieja M., mówi rzecznik tarnobrzeskiej prokuratury Andrzej Dubiel. Sąd nie uwzględnił tego wniosku i w związku z tym został sporządzony nakaz zwolnienia i Bartłomiej M. opuścił tymczasowy areszt. Warunkiem było poręczenie w wysokości 100 tysięcy złotych. Były rzecznik MON-u trafił do aresztu pod koniec stycznia. Razem z byłym posłem PiS Mariuszem Antonim K. miał powoływać się na wpływy w państwowej instytucji i pośredniczyć w załatwieniu określonych spraw w celu uzyskania korzyści majątkowej. W japońskiej Osace rozpoczęło się spotkanie przywódców G20. Szczyt najbogatszych państw świata poświęcony będzie głównie amerykańskim taryfom celnym. Ale rozmowy zdominować może także sytuacja w Zatoce Perskiej i napięcie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. W Osace są przywódcy 20 największych gospodarek świata, a pośród nich m.in. amerykański prezydent Donald Trump, prezydent Chin Xi Jinping czy niemiecka kanclerz Angela Merkel. Rozmowy plenarne skupić się mają na kwestiach przeciwdziałania protekcjonizmowi gospodarczemu, a także ochronie klimatu. Na marginesie szczytu w sobotę dojść ma do bezpośrednich rozmów przywódców Chin i USA poświęconych tzw. wojnie celnej. Z nieoficjalnych informacji wynika, że delegacje obu państw bliskie są zawarcia porozumienia handlowego, które mogłoby zostać ogłoszone jeszcze w Osace. Jednym z głównych tematów dyskusji jest również sytuacja w Zatoce Perskiej związana z działaniami Iranu. Prezydent Chin Xi Jinping podczas sesji otwierającej zgromadzenie stwierdził, że region ten znalazł się na skraju wojny. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Osaka. Już tylko 9 godzin dzieli nas od koncertu w Zakopanem, który rozpocznie tegoroczne Lato z Radiem Festival. Wystąpią Włodek Pawlik Trio, Kapela ze Wsi Warszawa i warszawskie kombo taneczne. A wiceburmistrz Zakopanego Agnieszka Nowak-Gąsienica mówi, że stolica polskich teatr jest wyjątkowym miejscem dla muzyki. Kultura jest numerem jeden w naszym mieście. Mamy różnorodną ofertę dla mieszkańców i turystów. Od muzyki bardzo popularnej, po muzykę wysoką, po kulturę wysoką. Bardzo lubimy lato, kochamy radio i marzyliśmy o tym, żeby rzeczywiście festiwal Polskiego Radia odbył się również z Zakopanem. Stąd też podjęliśmy rozmowy i udało się to w tym roku, więc oprócz odbiorników radiowych będziemy mieli również Polskie Radio na żywo. Koncerty transmitowane będą na antenach Polskiego Radia i na polskieradio.pl. Z Zakopanego nadawane będą też trójkowe audycje. Dzisiejsze zapraszamy do Trójki. Lista przebojów programu trzeciego i jutro Markomania. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Czyli zajmiemy się sportem. Mateusz Fusiarz. Miała być trójka, mogła być piątka, a jest czwórka. To nie jakaś przesadnie skomplikowana zagadka. Tylu ostatecznie Polaków wystąpi na Wimbledonie w turnieju singla. Oprócz pewnych udziałów z rankingu Hurkacza, Linet i Świątek, o awans walczyli wczoraj Kamil Majchrzak i Katarzyna Kawa. Wygrać eliminację udało się jednak tylko Majchrzakowi, który dość łatwo do 2-4 i 0 ograł Francuza Enzo Kokoda. Dobrze go rozpracowaliśmy, byłem gotowy, też w trakcie meczu zobaczyłem, co warto stosować, co warto grać i konsekwentnie się tego trzymałem. Tak naprawdę to, co robiłem, przynosiło mi punkty, nie było sensu nic zmieniać. Miałem więcej atutów od niego, byłem lepiej też taktycznie przygotowany i mentalnie do tego meczu, więc udało się. Co udało się Majchrzakowi, niestety nie udało się Katarzynie Kawie. Polka w decydującym o udziale w turnieju głównym meczu przegrała do 5-1 z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę. Wimbledon rusza w poniedziałek. Wczoraj ta chyba szczęśliwa czwórka towarzyszyła reprezentantom Polski, bo 4 singlistów zagra na Wimbledonie, to wiemy, ale też 4 medale padły łupem naszych w Mińsku. Tam trwają tak zwane Igrzyska Europejskie. W ciągu dnia popisywali się nasi kajakarze, a właściwie kajakarki. 3 brązowe krążki zgarnęły, kobieca czwórka na 500 metrów Karolina Naja, Katarzyna Kołodziejczyk, Anna Puławska i Helena Wiśniewska, na 200 metrów Marta Walczykiewicz oraz na tym samym dystansie Kanadyjkarka Dorota Borowska. Wiał bardzo duży lewy wiatr, tory z boku były bardziej osłonięte, dlatego no, dziewczyny musiały i mniej sterować i trochę miały lżej. W dodatku deszcz, który padał, całkiem zamazał obraz, ponieważ płynęłam w okularach i nic nie widziałam tak naprawdę. Gdyby nie to, że zawodniczki były z boku, to nie wiedziałabym, czy nawet płynę w swoim torze. Czwarty krążek późnym wieczorem dorzucił jeszcze Filip Prokopyszyn, który w kolarstwie torowym zgarnął srebro w skreczu. W sumie Polacy w Mińsku zdobyli już 6 medali, a to pewnie nie koniec. Koniec. To słowo, którego za wszelką cenę nie chcą wypowiadać ani piłkarze, ani kibice Brazylii. Canarinhos grali w nocy z Paragwajem ćwierćfinał Copa America. Co więcej, od 58 minuty grali z przewagą zawodnika, ale gola nie strzelili. I im bliżej było 90 czy nawet 120 minuty, tym bardziej można było zakładać, że Paragwajczycy w karnych dokonają cudu. Ale nie. Więcej zimnej krwi zachowali gospodarze, a decydującą jedenastkę wykorzystał pewnie Gabriel Jesus. Penalti para o Brasil, paradinha, golo, o Brasil está nas meias finais da Copa América, Gabriel Jesus marca o golo. O 21:00 kolejny półfinał, Wenezuela zagra z Argentyną. A na młodzieżowym Euro we Włoszech poznaliśmy już finalistów, to Hiszpania, która 4-1 pokonała Francję i Niemcy, którzy akurat 4-2 ograli Rumunów, czyli powtórka sprzed 2 lat. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz Lotto, sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Przy okazji prezentacji prognozy pogody przytoczę list od pana Jacka z Warszawy, który rzeczywiście daje do myślenia. Otóż pan Jacek pisze, że w tym roku, mimo upiornych upałów w Warszawie, nie spotkał rozpuszczającego się asfaltu. A to prawda. Ja już mam swoje lata i pamiętam kiedyś w Warszawie, jak było ciepło bardzo, może nie tak strasznie ciepło, ale ciepło, to ten asfalt pod kołami autobusów miękł, albo już był miękki, zostawały ślady opon, a nawet można było butem się zagłębić. Może asfalt lepszy, a może słońce ma inne promieniowanie, które nie działa na asfalt? No nie wiem. Ale zajmijmy się teraz prognozą. Słońce wzeszło dziś w Warszawie o 4:16, a zajdzie o 21:01. I proszę Państwa, w sekrecie powiem, to jest już krótszy dzień o 2 minuty. ale nie będziemy rozpaczać. Na razie jest nieźle. W całym kraju zachmurzenie umiarkowane i możliwie duże, okresami rozpogodzenia. No a u nas rozpogodzenie od rana niezmienne. Te chmury jeszcze nad Warszawę nie dotarły. Temperatura z kolei w Zakopanem 19 stopni ma być, w Gdańsku, Olsztynie, Suwałkach 20, w Białymstoku 21, w Koszalinie, Kielcach, Lublinie i Rzeszowie 22. Druga kartka. W Bydgoszczu, Łodzi, Warszawie i w Krakowie i jeszcze w tym, jak mu tam? A, w Katowicach, no tak, to jest niedaleko Krakowa. 23 w Szczecinie, Poznaniu i Opolu 25, we Wrocławiu 26. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Red Friday w MediaMarkt. Teraz za 55-calowy telewizor Samsung ze Smart TV 4K Ultra HD zapłacisz tylko 3299 zł. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ja odnośnie ekopatrolu mam taką informację, z życia wzięte, raptem z zeszłego tygodnia. Znalazłem około 16 ranną wronę. Zadzwoniłem po ekopatrol, ekopatrol powiedział mi, że przyjadą następnego dnia. Więc zostało mi albo stać przy tej wronie całą noc, albo zapakować ją w pudełko i zawieźć do zoo, bo nie było innej opcji. Także zgłoszeń ponoć mają milion. Darek Pieruch przekaże to doktorowi Kruszewiczowi. Autopromocja. Winien i ma. Audycja ekonomiczna w Trójce. Tak właśnie jest. Nawet nie chodzi mi o te szparagi, bo teraz jak będzie o szparagach, będzie to, dokładnie. To, ponieważ ten ser ma dziury, to może te dziury właśnie są po tej stronie. Być może. Winien i ma. W piątki tuż po dziewiątej. I to nie jest gra komputerowa. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Red Friday w MediaMarkt. Teraz za konsolę PlayStation 4 Pro 1 TB z grą Days Gone zapłacisz tylko 1599 zł. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Hej, Mercedes. Tak, proszę. Co słychać w biznesie? Same dobre newsy. Nowy Mercedes GLC dostępny jest w wyjątkowej wersji Business Edition. Czyli warto inwestować. Tak, bo to inwestycja w bezpieczeństwo i wygodę. Ekonomiczny silnik diesla, automatyczna skrzynia biegów, nawigacja i światła LED zapewnią komfort jazdy. To dobry dzień na biznes. Nowy Mercedes GLC w wersji Business Edition od 1750 zł netto miesięcznie w Lease and Drive 1%. Teraz w salonach Mercedes-Benz. Masz firmę? Tauron ma dla Ciebie pomoc fachowców i gaz tańszy nawet o 5% niż u największego sprzedawcy w Polsce. Wejdź na tauron.pl/gaz dla firm albo zadzwoń 555-444-555. Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. Zapraszamy na Festiwal Polskiego Radia Lato z Radiem. Start 28 i 29 czerwca. Zakopane. Tylko dobra muzyka. Rock, jazz, pop, klasyka filmowa, folk. Wystąpią Kaja, Włodek Pawlik Trio, Krzysztof Zalewski, Sławek Uniatowski, Hanka Rybka, Chopin University Big Band, Kapela ze wsi Warszawa i warszawskie Kombo Taneczne. Kultowe audycje na żywo, spotkania z artystami i dziennikarzami w strefach festiwalowych. Bądź z nami przez całe lato. Partnerem festiwalu jest PKN Orlen. Sponsorem festiwalu są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje Ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Marian, Powiedz mi, a czy może być coś fajniejszego od takiego nowoczesnego smartfona w super niskiej cenie? Oczywiście, że może, Barbara. Drugi smartfon za pół ceny. Teraz w Media Expert kup smartfon Huawei P30, a drugi smartfon Huawei P Smart 2019 dostaniesz za pół ceny. Tak, 400 zł taniej. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w Trójce poranne wydanie audycji zapraszamy do Trójki. Ja właśnie sobie przypomniałem, że nie pamiętam, czy przypomniałem Państwu, jak można do nas się odzywać. No to na wszelki wypadek przypomnę. 22,7 trójek numer telefonu, 71335 SMS, man@polskieradio.pl, mail. Mam pytanie do pana Wojtka. Otóż wcześniej mówił o niedokarmianiu i teraz z żoną nie wiemy, już jaskółek czy kukułek, bo to ważna sprawa jest, a nie chcemy potem, żeby wyszło, że nie słuchaliśmy. To ładnie przyznać się do wątpliwości, odpowiem, bo ja z dykcją mam kłopoty, ale nie chodziło ani o jaskółki, ani o kukułki, tylko, uwaga, pustułki. I to właściwie nie tyle nieodokarmianie, co nieopiekowanie się pustułką, która sobie siedzi, na przykład się rozgląda. To nie znaczy, że ona jest sierotą albo się zgubiła. Chyba, że jak mówił doktor Kruszewicz, jest smutna albo ranna, albo chora. No to wtedy ekopatrol. Tylko z kolei mieliśmy telefon, że ekopatrol tak nie bardzo szybko przyjeżdża, bo ma dużo pracy. Ale krótko mówiąc, pustułki na py, tak jak polskie rady. No tak dla ułatwienia powiedziałem. A propos Polskie Radio, to tam się dzieją rzeczy w Zakopanem, bo jest letnia akcja. No i nasza wysłanniczka, Paulina Kozion-Bąk, pojechała tam, ponieważ na Podhalu, i też nie każdy wie może, jest bardzo dużo uzdolnionych muzycznie mieszkańców, i oni używają na przykład instrumentów, które nieczęsto pojawiają się w pozostałych regionach kraju. I teraz Państwo usłyszą o dudach podhalańskich. Bardzo to ciekawe. No bo tak, no bo ciekawe. Mistrzu Janie, czyli są dudy podhalańskie. Co to za charakterystyczny instrument? Dudy podhalańskie są najbardziej rozbudowanymi dźwiękowo dudami w Polsce. Jednymi z bogatszych w Europie. Multiinstrumentalista Jan Karpiel-Bułecka. Chociaż zasięg tonalny niewielki, bo to jest 6 tonów raptem. Ale harmonia jest bogata, ponieważ są to aż 4 stroiki i teraz zestroić te 4 stroiki. To jest sztuka wyższego rzędu. Widzę, że pani już też tutaj kończy. Czy zaczyna? Wszystkie części trzeba teraz powykańczać. Zrobić taki ukos w ściance, żeby lepiej powietrze przechodziło. Jak się będzie dmuchało, to żeby lepszy dźwięk wychodził. A czy pani na bieżąco sprawdza, jak to brzmi? No na razie nie brzmi, bo nie mam tutaj włożonych tych treści. Aha, bo tutaj są te treści. One grają mniej więcej tak. Taki dłuższy. Gong, który mniej więcej tak brzmi. On sobie sam gra. On ma cały czas jednostajny dźwięk i on jest podłączony do jednej części kozy. Małgorzata Hycner-Muła. Koza, nazwa od skóry koziej, która... To jest prawdziwa skóra. Ona ma nóżki nawet. To wszystko tutaj do czegoś służy, a moja ma dodatkowo jeszcze taki element. Nazwiemy to jest ładnie. To dowód na to, że był to samczyk. U pani będzie do czego służył? Nie będzie służył do prokreacji, ale będzie służył do ozdoby, bo też lubię takie ozdoby. Temu się nazywa koza podhalańska, żeby to była koza, nie? I zawsze musi być koza? No, skozi baran się, na przykład? Nie, nie, barana to nie, bo wtedy byłaby baran podhalański, a nie koza. Andrzej Bukowski. A zresztą my to wzięli od kozicy, nie od takiej normalnej kozy, bo te stare kozy podhalańskie, no to nawiązywały do kozicy, a nie do kozy tej domowej, nie? Idę zobaczyć, jak nasza koleżanka z Republiki Napoleona Bonaparte. Widzisz, już zaczyna szlachetnić, nie? Tak. A strona? Tu trzeba zebrać to, te poliki tu jeszcze. Robię głowę, ale przepraszam, jestem z Francji, trzeba mówić powoli. Jestem studentką na Sorbonie, piszę teraz pracę magisterską o muzyce podhalańskiej. A skąd takie zainteresowanie? Babcia jest z Polski, centrum Polski. 5 lat temu podróżowałam przy Polsce z moimi rodzicami, tylko żeby zobaczyć, skąd jesteśmy. I potem chodziliśmy po górach, Tatrach i bardzo podobało mi się. To jest nowy instrument, kolega wykonał. Ładnie tutaj są już te stroiki wstawione. Na razie jeszcze skórę nie ma, ale... No, jeszcze tu jest nisko, trzeba to... Ale funkcjonuje. Najwięcej grano do końca XIX wieku i ludziarz ze skrzypkiem potrafili ograć wesele i nikomu więcej nie trzeba było, do szczęścia nic. Natomiast potem zaczęły powstać kapele smyczkowe, kiedy skrzypce staje się bardziej dostępne. A dzisiaj dużo osób gra na dudach? Wraca? Gdzieś tyle jest dudziarzy, ale tak naprawdę dobrze grających jest, no policzyłbym tam na palcach moich kolegów. Ja w tej chwili jestem najstarszym dudziarzem na Podhalu. Tak uświadomiłem to sobie właśnie. Ten okrzyk na końcu to naprawdę bardzo porywający. Szkoda, że nie posłuchaliśmy całego koncertu. No ale jak Państwo w Zakopanem i okolicach, to można tam spotkać dudziarza. Może nie tego pana, który mówił przed chwilą na antenie, najstarszy dudziarz na Podhalu, ale któregoś z tych, co to ich można policzyć na palcach. Szkoda, że na palcach, bo tego typu tradycja powinna być podtrzymywana i może tych palców przybędzie, bo można nie przepadać za taką muzyką, ale nie można dopuścić do tego, żeby to wszystko stało się wyłącznie opowieścią z przeszłości. To tyle mojej refleksji. Dziękuję bardzo za kolejne listy dotyczące różnych spraw. Dziękuję za sprytną próbę wycyganienia ode mnie pewnego utworu, ale również w miłe słowa opakowaną, bo tutaj pisze słuchacz, że mieszka w Niemczech przy granicy z Holandią, a jednak słucha. Tamtego nie, bo to nie koncert życzeń, ale może spodoba się panu takie coś. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku w sklepach Euro. Dwie raty gratis. Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za ciebie. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Jesteśmy na stacji Orlen. Zawodnicy ustawieni jeden za drugim, gotowi do startu. Wszyscy dodają gazu. Biorą zakręt między półkami, wychodzą na prostą, klient po zewnętrznej i tak jest! Pierwszy przy kasie! Kup dowolny zestaw promocyjny, odbierz zdrapkę i poczuj się jak zwycięzca. Do wygrania 88 8 rodzinnych samochodów i ponad 11 milionów produktów Verwa. Dodatkowo dla zarejestrowanych uczestników programu Witaj wyjazdy na wyścigi Roberta Kubicy. Regulamin na loteriaorlen.pl. Graj w Loterii Orlen. Zapraszam, Robert Kubica. A Toma, co to jest ten Red Friday? No wiesz, super okazja. Taki Black Friday, tylko red. A dlaczego on jest red? No bo to jest taki Black Friday, tylko latem. Taki mediamarktowy, czerwony jak wschodzące słońce nowych technologii i możliwości nabywczych. No tak, to teraz to rozumiem. Red Friday w Mediamarkt. Teraz za smartfon Huawei Y5 2018 z ekranem Full View 5,45 cala zapłacisz tylko 299 zł. Oferta dostępna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dokładnie 7:30. Anna Kowalik-Brankat i dla Państwa skrót. Policyjny nakaz opuszczania mieszkania dla sprawcy przemocy domowej i objęcie go zakazem zbliżania się do otoczenia to najważniejsze założenia projektu ustawy antyprzemocowej przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Ochrona ofiar przemocy domowej będzie możliwa dzięki nowemu uprawnieniu, jakie otrzyma policja, mówi wiceminister Marcin Romanowski. Już w momencie interwencji funkcjonariusz policji będzie oceniał, czy sprawca rzeczywiście stwarzał takie zagrożenie. Jeżeli tak, to będzie wydany natychmiastowy, bezwzględny nakaz natychmiastowego właśnie opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy. Taki nakaz będzie obowiązywał przez 2 tygodnie. Państwo Islamskie wzięło na siebie odpowiedzialność za 2 samobójcze zamachy w stolicy Tunezji, Tunisie. Zginął policjant, a 8 osób zostało rannych. Do zamachów doszło w szczycie sezonu turystycznego. Polskie MSZ apeluje do wszystkich, którzy wybierają się do Tunezji, ale także w inne, nie do końca spokojne rejony świata, o ostrożność i sprawdzanie informacji na stronach resortu. Rzeczniczka ministerstwa Ewa Suwara. Tam informacje dla podróżujących, znajduje się również informacja o Tunezji. Zapewniam Państwa, że monitorujemy i przekazujemy nasze rekomendacje na bieżąco na tej stronie. W Tunezji obowiązuje stan wyjątkowy wprowadzony 4 lata temu po zamachach terrorystycznych na Muzeum Bardo w Tunisie oraz na plażę hotelową w kurorcie Sus. Zginęło wówczas kilkadziesiąt osób. W Genui na północy Włoch od wczoraj trwa ewakuacja około 3,5 tysiąca osób z domów stojących w pobliżu zawalonego w zeszłym roku mostu Morandiego. Dziś zostaną wysadzone w powietrze 2 filary konstrukcji. Burmistrz miasta zapowiedział, że ci, którzy nie chcą opuścić swoich mieszkań, zostaną wyprowadzeni pod eskortą. W katastrofie mostu w sierpniu ubiegłego roku zginęły 43 osoby. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. Dzień dobry. Czy niskie bezrobocie może martwić? Główny Urząd Statystyczny podał, że bezrobocie w maju wyniosło 5,4%. To rekordowo niski wskaźnik w ostatnich 30 latach. Ekonomiści zwracają uwagę, że stale i szybko spadające bezrobocie może stać się barierą dla wzrostu gospodarczego. Zwłaszcza, tak jak w Polsce w ostatnich latach, firmy mają problem ze znalezieniem nowych pracowników. O tym dylemacie rozmawiali w Trójce w Informatorze Ekonomicznym Arkadiusz Ekiert i publicysta Adam Cymer. Poziom bezrobocia umożliwił powstanie już de facto rynku pracownika i on przebiera jak w ulęgałkach w ofertach pracy, więc to jest problem. Natomiast samo zjawisko jako takie jest niezwykle korzystne, no bo to znaczy, że wszyscy żyją dostatni, bo mają źródło dochodu stałe i rosną wynagrodzenia, więc na rynku pracy jest panująca już od chyba 1,5 roku czy nawet 2 lat hossa na rynku pracy. Wynajmujący mieszkania w Warszawie obniżają swoje stawki po raz pierwszy od kilku lat, pisze dziennik Gazeta Prawna w swoim internetowym wydaniu. Od 2016 roku ceny najmu mieszkań w Warszawie bardzo szybko rosły. Czynsz za wynajem mieszkania w stolicy wzrósł średnio o kilkaset do 1000 zł. W tym roku zaobserwowałem obniżkę stawek czynszu za wynajem mieszkań w Warszawie, powiedział gazecie Jerzy Sobański z Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Obniżka nie jest duża, ale wystąpiła po kilku latach wzrostów, a rok jeszcze się nie zakończył, dodał ekspert. Jego zdaniem zmiany należy wiązać z popytem na nowe mieszkania. Giełda papierów wartościowych w Warszawie zaktualizowała listę alertów. Zostało do niej dopisanych 38 spółek, 3 zostały usunięte. Na liście alertów umieszczane są akcje firm, których średni kurs wynosił mniej niż 50 groszy. Zestawienie ma zwracać uwagę inwestorów na spółki o potencjalnie większym ryzyku. Konsekwencje wpisu na listę alertów są nie tylko wizerunkowe. Emitenci są odpowiednio oznaczani i wykluczani z notowań ciągłych. Na koniec giełda walut. Nieznaczne zmiany. Euro kosztuje 4,20 zł. 25 groszy, dolar 3,74, funt brytyjski 4,74, frank szwajcarski po 3 zł i 83 grosze. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Dziś, proszę Państwa, zachmurzenie umiarkowane i duże, z rozpogodzeniami. Miejscami, głównie na południowym wschodzie, tam może opady deszczu wystąpią. Temperatura w ciągu dnia będzie zróżnicowana. Zakopane tam 19 stopni. W Gdańsku, Olsztynie i Suwałkach 20, w Białymstoku 21, z kolei w Kielcach, Lublinie, Rzeszowie i Koszalinie 22 stopnie. Cieplej, bo o 1 więcej, czyli 23, Bydgoszczy, Łodzi, Warszawie, Krakowie i Katowicach. 25 stopni w Szczecinie, Poznaniu i Opolu, z kolei we Wrocławiu najcieplej 26. Europa, jeśli Państwo wybierają się do europejskich stolic, no to Berlin ciepły 26, Londyn cieplejszy 27, Lizbona jeszcze wyżej oczko 28, w Paryżu będą 32 stopnie, Rzym 36, a jeśli Państwo przypadkiem zbłąkają się gdzieś tam w okolice Madrytu, no to nie wiem, 40. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Red Friday w MediaMarkt. Teraz za dwumetrową inoksową lodówkę Samsung z technologią Space Max zapłacisz tylko 1699 zł, oszczędzając 600 zł. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Letnia oferta w Skodzie. Nawet do 11 tysięcy upustu na Skodę Octavia. Skorzystaj z gorących okazji i sprawdź upusty na pozostałe modele. O szczegóły pytaj w salonach Skody. Ekstra pensja, czyli wypłata na lata. Teraz codziennie graj o 5000 zł miesięcznie przez 20 lat, bo z ekstra pensją od Lotto masz ekstra nastrój w pracy, ekstra spokój przy płaceniu rachunków i ekstra luz, gdy... Kochanie, wybacz, że dzwonię w takim momencie, ale w twoim samochodzie znowu zapaliła się jakaś kontrolka. I ekstra. Teraz do ekstra pensji nowość, ekstra premia, nawet 100 000 zł od ręki. Graj w punktach Lotto. I kto kupił taniej laptopa na wielkiej wyprzedaży? No Marian. A o ile taniej? A o 500 zł. A co? Wielka wyprzedaż w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład laptop Dell, procesor Intel Core i7, grafika Nvidia, szybki dysk SSD. Teraz taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i pora teraz znowu na piosenkę, a Państwo pytają, czy podtrzymam nastrój z pierwszej godziny audycji, kiedy zapowiadałem kolejne utwory, że dobre są na wakacje. Ależ oczywiście, skoro wakacje już mamy i czas urlopów, to staram się takie piosenki dobierać. Teraz będzie jedna w wykonaniu grupy, którą Państwo polubili za pewien przebój, ale to jest inna piosenka z innej płyty, a czy będzie przebojem, to zobaczymy. We'll be right back. Keep smiling at your face, ever grin. Like a star in the sky or the tide in the sea. There's nothing quite like it, and nothing will be. I love the women, I love the beer, I love the feeling I get when I'm here. Don't call me a loser or the devil I'll be, 'cause that's the rebel in me. Mieliśmy niedawno na antenie materiał o dudziarzach z Podhala, a tu w piosence też dudy, tyle że bardziej takie anglosaskie, często błędnie nazywane kobzą, ale to były dudy. A teraz trochę inny dźwięk. Czarnoksiążnik i Mateusz Matyszkowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie ma pan żadnego instrumentu przy sobie? Nie, za to mam książkę, która mnie dotknęła niemal jak dźwięk 50 dudziarzy na wzgórzu. To musi być mocna książka. Tak, dotykająca. Bo trwa spór między naukowcami, ale także między zwykłymi ludźmi o to, który ze zmysłów jest ważniejszy. Niektórym się wydaje, że ciężko byłoby żyć bez zmysłu wzroku, prawda? Tak. Wzrok nam dostarcza wielu miłych wrażeń, ale przecież wśród nas żyje wielu ludzi, którzy z powodów choroby, nie mogą widzieć. Ich życie wcale nie jest gorsze od naszego, wręcz wnoszą coś ładnego w naszą kulturę, czyli uwrażliwienie na inne bodźce. Innym się wydaje, że zmysł słuchu, ale tu również test podobny jak w przypadku wzroku, pokazuje, że z nami żyją osoby niesłyszące i potrafią także żyć bardzo pięknie. Jest zmysł od tych wszystkich o wiele ważniejszy i jest to zmysł dotyku. Ale to jest teoria w tej książce zawarta? W tej książce, która się nazywa Homo Hapticus. Dlaczego nie możemy żyć bez zmysłu dotyku? I co by tutaj rozwinąć można? Można to tak rozwinąć, że dotyk to nie jest tylko przyjemność, z którą nam się najczęściej kojarzy, kiedy powiemy dotyk, ale w ogóle cały system naszej orientacji w świecie, nieraz zwodzącej, bo autor pokazuje, że na przykład przedmioty cięższe wydają nam się cenniejsze. Ja trochę tego nie rozumiem, bo jeżeli mam do wyboru kilo ziemniaków albo 3 dobrze przyrządzone szparagi, to wybieram 3 dobrze przyrządzone szparagi. Ale podobno tak jako masa ludzka wybieramy to, co cięższe. Co, no, panie Wojtku, tak? Jest dla nas pocieszające. No właśnie. Bardzo bym prosił, aby słuchacze to sobie utrwalili. To, co cięższe, jest cenniejsze. Dowiedziałem się również, że mieszkańcy Puerto Rico w czasie godzinnej konwersacji w kawiarni dotykają się około 180 razy. Ale wzajemnie? Wzajemnie. Natomiast piwosze w londyńskim pubie ani razu. Bo to jest część znowu teorii cywilizacyjnej. Nie wiem, czy pan się z tym zetknął, ale są takie, które mówią, że im wyżej na tej drabinie właśnie cywilizacji, tym większa niechęć do dotykania się. I obserwacja, którą gdzieś tam wyczytałem, jest taka, że na londyńskim przystanku autobusowym może stać bardzo długa kolejka, ale ci ludzie się w ogóle nie dotykają. A w Polsce kolejka polega na tym, że jeden się kładzie na drugim. To ciekawe, proszę pana, bo mimo, że jestem cięższy, czyli wiadomo cenniejszy, chyba wolałbym Puerto Rico. Tam w ogóle jest parę rzeczy, które mogłyby nam odpowiadać. Więc już tam może nie mówmy, że wyższa cywilizacja. Jest jeszcze jedna ciekawa obserwacja wyniesiona z tej książki. Autor dowodzi, że zmysł dotyku nie jest ważny tylko dla nas, jako dla zwierząt, ale także dla nas jako ludzi, że jednak poziom rozwoju zmysłu dotyku świadczy o naszym ludzkim rozwoju, co widzimy, jak ważne jest dla szczenięcia ludzkiego uczenie się tego zmysłu, jak długo to robi, jakiej precyzji to wymaga od człowieka. I chociaż wszyscy wiemy z doświadczenia, jak bardzo kotek lubi być czochrany, a więc i dla kotka poprzez czochranie dotyk jest niezwykle istotny, to jednak dla ludzi jest jeszcze o wiele bardziej ważny. Jest częścią naszej racjonalnej natury, dlatego Martin Grunwald, bo tak nazywa się autor tej książki, nazywa człowieka Homo sapiens hapticus, człowiek myślący, dotykający. To wszystko bardzo pięknie i dobrze, panie Mateuszu, żeśmy się nie zapędzili w sferę dotyku tą gorszą, bo ostatnio jest dyskusja na przykład o bolesnym dotyku, na przykład klapsie dla dziecka. I tu już zaczynają się schody. W czasie tej rozmowy w ogóle byliśmy powściągliwi, także jeżeli chodzi o tę przyjemną część dotyku, bo szczęśliwie oddziela nas duży stół i monitor. A poza tym jesteśmy niezwykle kulturalni. Ogromnie. Mateusz Matyszkowicz polecał książkę, która to, co powiedział, brzmi bardzo ciekawie. Homo Hapticus. Dziękuję bardzo. I'm not afraid of getting older. I'm one less day from dying young. I see the light go past my shoulder. I'm one less day from dying young. I see my life like a train on a one-way track. I've made mistakes and I couldn't take them back. And I've been running around in circles till I'm dizzy, I can't lie. But every night I go to sleep's a day that I survive. I'm not afraid of getting older. I'm one less day from dying young. I see the light dying young, and I've seen my friends fall away before their time, and I've been afraid that I may follow in their light. So I drink and love and whisper all the things I know are right. Someday I will leave this world, but maybe not tonight. I'm not afraid of getting older. I'm one less day from dying young, and I see the lights go past my shoulder. I'm one less day from dying young. I'm one less day from dying young. All my life I have been wandering, burning up my candle like my time just won't end. From dying young, and I see the light go past my shoulder. I'm one less day from dying young. Nie wiem, czy mnie się tak wszystko kojarzy, czyli tu w końcówce słychać było coś tak dudowato nam grało. No ale przecież wakacje i różne rzeczy mogą się kojarzyć, bo wypoczywamy. Nie wiem, po co ja takie coś mówię, kiedy to jest trochę bez sensu, ale chciałem, żeby było błyskotliwie i najwyżej mi nie wyszło. Yeah. drugą godzinę uwieńczy piosenka równie wakacyjna, a może jeszcze piękniejsza niż kilka już nadanych. Got a home down south on the river road. It's a funky dream, it's a funky scene, all the law will allow. Got a junkyard dog, got a cow and a hog. It's a country style, it ain't too wild getting by. Autopromocja. Duma Radomia. Sekstet, który wyrósł na muzyce reggae i dancehall. Ale te etykietki stały się dlań za ciasne. Przyjdziesz jak czarny motyl. Właśnie ukazała się jego nowa płyta zatytułowana Czarny motyl. I z tej okazji Jamal przyjedzie do Trójki. Transmisja koncertu zespołu Jamal w niedzielę tuż po 19:00. Zaprasza Piotr Stelmach. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Red Friday w MediaMarkt. Teraz za kompaktowy odkurzacz workowy Selmer z regulacją siły ssania, uniwersalną szczotką i teleskopowymi rurami zapłacisz tylko 229 zł. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. W wakacje zrelaksuj się przy czytaniu, słuchaniu muzyki lub oglądaniu filmów. Tylko do niedzieli skorzystaj z super promocji w Empiku. Wybrane tytuły z kategorii książka, muzyka i filmy jedyne 19,99 za sztukę. Empik. Wszystkie pasje, zajawki, koniki. Tylko do poniedziałku w sklepach Euro. Dwie raty gratis. Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a pierwsze dwie raty zapłacimy za Ciebie. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A40 Super AMOLED za 1072,40 zł. RRSO wynosi 0%. Tylko do poniedziałku w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy.